जब दिल में बसेला, नेह के रंग चढ़ेला, पांव धरती पे रहेला, मनवा आकाश छुएला, दीवानी हूँ मैं, दीवानी हूँ मैं तेरी, दीवानी, दीवानी हूँ, दीवानी हूँ, दीवानी तेरी, दीवानी हूँ, जोगन बन के मन्नी सजन के पीछे पीछे भागे, गजबे ती से उठे चीरा में तरस पिया के मांगे पायलिया चमके हो चम चम पायलिया चमके हो चम चम पायलिया चमके हो चम चम पायलिया चमके हो चम चम पायलिया चमके हो पायलिया चमके हो चम चम तो